Book 2 94 94 حروف العطف 1 سполучники 1 انتظر حتى يتوقف المطر Зачекай, доки перестане йти дощ. انتظر حتى انتهي. Зачекай, доки я буду готовий. انتظر حتى يعود. Зачекай, доки він повернеться. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Я чекаю, доки моє волосся висохне. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Я чекаю до кінця фільму. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Я чекаю на зелене світло. متى ستسافر للإجازة؟ Коли ти їдеш у відпустку؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Ще перед літніми канікулами؟ نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Так, ще до того, як почнуться літні канікули. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Полагоди дах, перш ніж зима почнеться. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Помий руки, перш ніж ти сідатимеш за стіл. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Закрий вікно, перш ніж підеш геть. متى ستأتي إلى البيت؟ Коли ти прийдеш додому? هل بعد الدرس؟ Після заняття? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Так, після заняття. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Після аварії він не міг більше працювати. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Після того як він втратив роботу, він поїхав до Америки. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Після того як він переїхав до Америки, він став багатим.